Słuchaj, gnoju. Zaczęliśmy to w 2000 roku. A dzisiaj, 3 lata później, mamy dla ciebie coś naprawdę zajebistego. Przyjechało do nas z drugiej części miasta. Pif paf, pif paf. Nie wiem, znowu się zaczyna. Jestem ciepłym rolnikiem. Jestem ciepłym rolnikiem, wieśniakiem, który przyjechał do miasta, żeby robić karierę. Czy masz swój skład? Jak nie masz swojego składu, to wypierdź z mikrofonu. Na kombajnie było fajnie. Dziadek powiedział mi, to minęło, teraz pora robić kariera. Pamiętasz, wnuku, jak to było? Tak to było z leteram. Oni znają, a nie kumają, kto wtedy stał za steram. Pora byś ruszył do miasta, pora byś kontynuował bajerm. Na kombajnie było fajnie, ale mam dosyć już topienia w tym łajnie. Na kombajnie było super. Jestem mam a ja Gary Cooper. Klej jeszcze, jeszcze, bo było nieźle. I jeszcze, jeszcze, bo było nieźle. Widziałem w barze, też o tym marzę. Będę zgarniał garze, pierdolił graże. Wyjadał draże, zalewał plaże. Usmażę jajo na parze, leżę i jarzę, że podstawowa sprawa to nie łapać zastoju. Jestem politykiem od złych nastrojów. Piękne kobiety na traktory, auto, moto, foto. Toto, loto, 7 roboto, idioto, to. Na kombajnie było fajnie, ale mam dosyć już topienia w tym łajnie. Na kombajnie było nieźle, ale non stop ktoś operował przy moim przęśle. Hej! Na głowie mam Erosa. To dla bezpieczeństwa mojego i mojego otoczenia. Wysmaży. To jajo na plecach. Bierzemy tu. Że mógłbym sprzedawać łzy. Najadłeś się. No jeszcze opłateczek. Jeszcze malutki opłateczek. Jest jeszcze troszeczkę. Najadłeś się. Tłusty grubasie. Jeszcze opłateczek. Jeszcze troszeczkę. Grubasie, po to tutaj jesteś. Zryj pąka, wiesz, grubasie. Cały czas jadłeś kaszę. Teraz będziesz jadł to, co ci wciśniemy. Teraz będziesz jadł to bez ściemy. Teraz będziesz to cały czas jadł to, co ci damy. To w ciebie wpychamy. Tłusty grubasie. Dobra, spierdala. Dawaj szmal. A, nie masz szmal. Co dwa dni szmal, okej? To najbardziej komercyjny zespół w historii muzyki rozrywkowej. Bobuł to nasze określenie na start. Bobuł też, bobuł to zaraz masz. Woń tylko pod ten telefon i bobuł ci przywiozą ci chłopcy dwaj z samochodu. Wystawią łapy za czarnej szyby. Będą udawali tak do siebie na niby. Jeden drugiemu coś pod ręką będzie podawał. Więcej bobuł to nie kawał. Gówna proszę ze sobą wynoszę. Za drobne grosze se trosze pokruszę. Nagle słyszę dźwięk przerywa ciszę. Tak, ile ci wiszę. Ej, teraz czym prędzej do kibla wyjarać. Pisać teksty po to, by je sprzedawać. To jest gówno, które inspiruje. To jest gówno, które każdy czuje. Sprzedamy tego w pizdu, gdyż serce tak mocno boli. To jest przekaz. Sprzedamy tego w kurwę, to wymyka się spod kontroli. sprzedamy tego w pizdu, gdyż serce tak mocno boli. Przekaz. Sprzedamy tego w kurwę, to wymyka się spod kontroli. Teraz rozumiesz? Teraz rozumiesz? To gówno nie ma wcale żadnego przesłania. Nie ma wcale żadnego planu i sensu. Wszystko jest przypadkowe. Sprzedamy tego w pizdu, gdyż serce tak mocno boli. To jest przekaz. Sprzedamy tego w kurwę, to wymyka się spod kontroli. Sprzedamy tego w pizdu, gdyż serce tak mocno boli. To jest przekaz. Sprzedamy tego w kurwę, to wymyka się spod kontroli. Szóste rano, policja przed moimi drzwiami. Nie otwiera mnie, wożę się z pałami. A to wystarczy mi, żeby im nie otworzyć, bo niby o czym miałbym sobie z nimi gaworzyć. Leży przyładuj gnata, ratatata. Wypierdala tatata, bo to jest moja chata. A wyglądali tak romantycznie przez wizjer, że teoretycznie to muszą żyć klinicznie. Pewnie też myją tyłek, kiedy zrobią kupala. Pewnie tak jest, ale wolę trzymać się z dala. Wyje suka na nasze gówno w stereo. Hotel Komisariat ma 5 gwiazdek. Hotel Komisariat ma zawsze otwarte. Wyje suka na nasze gówno w stereo. Hotel Komisariat ma 5 gwiazdek. Hotel Komisariat ma zawsze otwarte. Wiedziałem, że jest taki gang. Ja też chcę należeć do takiego gangu. Niebieska władza notorycznie nam przeszkadza. Niebieska pałeczka w różowych majteczkach. Być policjantem to piękna fucha. Trucha, bo rucha nie ma, bo co, bo kto go rucha. Gliniarzyk i strażancik na patrolu. Zanim oni ciebie, to ty ich wyrolę. Mariusz, funkcjonariusz, ma psa i córkę. Rodzinę trzeba utrzymać, dlatego dźwiga rurkę. Piłka, motyka, bimbro, szklanka w nocy na lot, dzień łapanka, kurwa mać. Międzynarodowe gówno. Suka na nasze gówno w stereo. Hotel Komisariat ma 5 gwiazdek. Hotel Komisariat ma zawsze otwarte. Wyje suka na nasze gówno w stereo. Hotel Komisariat ma 5 gwiazdek. Hotel Komisariat ma zawsze otwarte. Graj balladę. Maje pani, cygani popierdalają po sali. Maje pani, cygani popierdalają po sali. Maje pani, cygani kurwy i kwadraty popierdalają po sali. A kurwy te zwaty dołączę do karawodu. Do karawodu i popierdalaj do przodu. Kurwa do przodu, najebani cygani popierdalają po sali. Najebani cygani popierdalają po sali. Graj się go. Are you really ready for some porn star? Co z nami będzie? Powiedz mi, moja żona już wali do pierdolonych drzwi. Co z nami będzie? Powiedz mi. Moja żona, dziewczyno już wali do pierdolonych drzwi. Ta szmata przy moim pałąku pracuje. Ciągnie wszystkie zebrane tu chuje. Jest nas cała chmara, każdy jak pojara, wyciągnięty do końca o zachodzie słońca. Ej, dobrze, dobrze, słyszę, że dobrze ci zrobiła. Teraz podejdź do mojej pałki, miła, mi też to zrób. Oh yeah. Nie odchodź, jeszcze więcej tego chcę. Albo przyjdź do mnie, dam ci nawet, kurczę, podotykać moje spodnie. Tam, gdzie mam najtwardsze miejsce. Potem wsadzę ci to i będziesz miała nareszcie to, czego chciałaś od zawsze. Ja jestem najlepszy tutaj, zaprawdę. Napierdalam wszystkie suki na osiedlu. Nie myśl, że jesteś najlepsza albo jakaś tam wybrana. Wyjebana przez szatana albo przez demona. Podejdź dziwko do mikrofona. Twoja twarz zadowolona. Jesteś uraczona. A, B. Ona ciągle tego chce. I krzyczy, oh yeah. Alfons Siny to rozumie. A dyrektor to popiera. Fiut mi opad, jest listopad. Nasza grupa to kurę poniewiera. Nasza szkapa żąda opłat. Nie wiem, co się dzieje. Opad. Stary, spuściłeś jej się na facjatę. Ja za to zakończę jej gównem na klatę. Pociągnę krechą od w górę. Pompuję pim pop kulturę. Co z nami będzie? Powiedz mi. Moja żona już wali do pierdolonych drzwi. Co z nami będzie? Powiedz mi. Moja żona, dziewczyno już wali do pierdolonych drzwi. Lukrecja to kraina, gdzie nie jedna wagina. Gdy moja drużyna miecze swe wyjmuje, ta suka je poleruje. Ja za to pyski lukruję. Albo kreska prosto z pośladka. To jest dopiero kratka. Lub gdy biały człon w białym pakiecie znika. Ta szmata na nim bryka. Albo wszyscy razem. Ona żyje w nadziei, że to skończy się orgazmem. Ja też tutaj wlazłem do drugiej szpary. Być ciasno, stary. Co ona mówi? Nie ma miejsca, mój kutas z tego nie lubi. Przez 12 godzin zrobię z niej wiadro. Tak to wypadło, fiut jaki madło. Jest jeszcze tradycja taka, że wymiotujesz jej na twarz, gdy ona łyka twego ptaka. Siuraka. Co z nami będzie? Powiedz mi. Moja żona już wali do pierdolonych drzwi. Co z nami będzie? Powiedz mi. Moja żona, dziewczyno już wali do pierdolonych drzwi. Więc ja szybko kończę jej na plecach. Ale miałem odlot. I ale była heca. Spuszczeni jak gumy. Z opuszczonymi portkami. Z kilometrowymi kutasami. Staliśmy przed nią. O tak sobie, o. Ze strachu poskładały nam się jak origami. Co z nami będzie? Co będzie z nami, dziewczyno? Co będzie z nami? Dziewczyno. No co? Sprawdź to. Spójrz na mnie. I odpowiedz. Co z nami będzie? Powiedz mi, moja żona już wali do pierdolonych drzwi. Co z nami będzie? Powiedz mi, moja żona, dziewczyno już wali do pierdolonych drzwi. Zostań ze mną, dziewczyno. Do pierdolonych, do pierdolonych drzwi. Zostaw ze mną, zostań ze mną, ze mną, ze mną. No i to wszystko. Mam nadzieję, że trochę was to rozśmieszyło. Przynajmniej taki mieliśmy zamiar. Nie podajcie ofiarom gówna, nie ponoście emocjom. Jak w pewnej wesołej piosence, zawsze patrzcie na jasną stronę życia. Oto najbardziej komercyjny zespół w historii muzyki rozrywkowej. Bobuł to nasze określenie na staw. Bobuł też, bobuł to zaraz masz. Woń tylko pod ten telefon i bobuł ci przywiozą ci chłopcy dwaj z samochodem. Wystawią łapy za czarnej szyby. Będą udawali tak do siebie na niby. Jeden drugiemu coś pod ręką będzie podawał. Więcej bobuł to nie kawał. Gówna proszę ze sobą wynoszę. Za drobne grosze se trosze pokruszę. Nagle słyszę dźwięk przerywa ciszę. Tak, ile ci wiszę. Ej, teraz czym prędzej do kibla wyjarać, pisać teksty po to, by je sprzedawać. To jest gówno, które inspiruje, to jest gówno, które każdy czuje. Sprzedamy tego w fita, bo serce tak mocno boli. Sprzedamy tego w kup, co wymyka się spod kontroli. Sprzedamy tego w pit, bo serce tak mocno boli. Sprzedamy tego w kup, to wymyka się spod kontroli. Wczorajszego poranka po zjedzeniu kolejnej porcji jajecznicy usłyszałem ten kawałek. Serio? Słyszałem go 20 lat temu. I co? Tak samo chujowie jak jest teraz. Człowieniu, człowieniu, nabijcy puch, puch, zabiń w rulonik. Oto jest buch na dwóch. My wy i oni, tej woni, nawąchani. Woni, która powoli miesza w bani. Wymieszani jak zupa, niekontrolowani. Jak upał, jak Filip ufał, nie do końca poznani. Ani my, ani wy, ani oni. Oni pragną tego, co masz w dłoni. Sprzedamy tego w pit, bo serce tak mocno boli. Sprzedamy tego w kup, to wymyka się spod kontroli. Sprzedamy tego w pit, bo serce tak mocno boli. Sprzedamy tego w kup, to wymyka się spod kontroli. Sprzedamy tego w pit. Piątka dla ciebie. Rewolucja. Rewolucja to taka wielka impreza, na której wszyscy są wyluzowani, prawdopodobnie naćpani i muzyka leci głośno. Miejscem rewolucji jest oczywiście ulica, główna ulica dużego miasta, oświetlana przez policyjne światła. Rewolucja trwa od rana, a potem idziemy do domu.